Chamo Helio sūnų Absalomo pavyzdžiai akivaizdžiai rodo, koks liūdnas ir skaudus likimas vaikų, kurie nevykdo savo pareigų tėvams. Tėvų pareigos vaikams. Pirma, tėvų pareigos. Tėvai privalo savo vaikus protingai mylėti ir atsidėję rūpintis jų sielos auklėjimu bei žemiškąją gerovę. Antra, tėvų pareiga mylėti savo vaikus. Pareiga protingai mylėti savo vaikus reikalauja, kad tėvai A. nuoširdžiai trokštų ir atsidėję darytų jiems gerą, B. stengtųsi jiems nepataikauti ir jų nelepinti, C. be labai svarbios priežasties nerodytų vieniems vaikams daugiau meilės negu kitiems. Pats prigimties kūrėjas yra įdiegęs į tėvų širdis meilę vaikams, tačiau jis savaime yra akla jėga. Ja būtinai turi tvarkyti protas, kad ji neiškreiptų iš reikiamų vėžių. Be abejo, meilė yra iškrypusi, jei tėvai žiūri į savo vaikus kaip į kokius dievaičius, kuriems visi turi lenktis, tarnauti ir kuriems nieko negalima uždrausti. Taip vaikams pataikaudami, jie juos išlepina ir, kaip gyvenimas rodo, dažnai pakenkia tiek jų kūnui, tiek sielai. Vadinasi, galų gale jie yra ne savo vaikų geradariai, bet piktadariai. Tėvai elgiasi neprotingai, jei ne visus vaikus vienodai myli, arba svarbaus ir teisingo pagrindo vienus išskiria iš kitų. Mažiau mylimi tai labai jaučia, ir jų širdyse savaime kyla nemažas kartėlis tėvų atžvilgių ir pavydas bei neapykanta labiau mylimiems savo broliams ir seserims. Labiau mylimi greitai pastebi savo išskyrimą, ir su tam tikru išdidumu bei panieka žiūri į mažiau mylimus. Todėl ir vienų, ir kitų širdyse suveši stiprus nedorybių daigai. Žinoma, jei yra svarbus ir teisingas pagrindas, galima vieniems vaikams reikšti daugiau meilės negu kitiems, bet ir tada reikia didelio atsargumo. Patriarcho Juozapo ir jo brolių istorija aiškiai rodo, kiek pikto gali iš to išeiti. Trečia. Tėvų pareiga auklėti vaikus. Švenčiausia ir atsakingiausia tėvų pareiga yra auklėti savo vaikus Dievui ir amžinajam gyvenimui. Todėl jie privalo A. stengtis juos gerai išmokyti katalikų religijos tiesų, B. iš pat mažens pratinti juos dorai elgtis ir būti pamaldžius, C. duoti jiems gerą pavyzdį, D. saugoti juos nuo suviliojimų ir nuo bet kokio blogio, E. teisingai ir su meile bausti už nusikaltimus. F. dažnai už juos melstis. Jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausme ir viešpaties įspėjimu, sako šventasis Paulius. O išminčius pareiškia, paliktas savo valiai vaikas padaro gėdą savo motinai. Patarlių knygoje. Nepagailėk savo vaikui bausmės, jei tu jį muši rykštę, nuo to jis nenumirs, bet tu išgelbėsi jo sielą nuo pragaro. Patarlių knyga. Ketvirta. Pareiga leisti vaikus tik į katalikiškas mokyklas. Tėvai privalo leisti vaikus tik į katalikiškas mokyklas. Bažnyčia savo įstatymuose taip apie tai sako. Katalikai vaikai ten nelanko nekatalikiškų, neutralių ir mišrių, tai yra tokių, kokios yra skirtos ir nekatalikams mokyklų. Kanonų teisės kodeksas 17 metų. Yra įvairių nekatalikiškų mokyklų. Vienose atvirai skelbiama bedievystė ar mokama kokios nors klaidingos religijos, kitose religijos atžvilgių laikomosi neutraliai, tai yra į ją nekreipiama dėmesio. Šitokios mokyklos neretai vadinamos mišriomis, nes jas priimami bet kokių religijų mokiniai. Neutraliosios mokyklos būna dvejopos. Vienos aiškiai nepalankiai nusistačiusios katalikų religijos atžvilgių, kitos tokio nusistatymo neturi. Visos šios mokyklos netinka katalikų vaikams. Suprantama, pavojingiausios yra tos, kuriuose atvirai skelbiama bedievystė ar mokama kokios klaidingos religijos. Į jas katalikai tėvai jokių būdų negali leisti savo vaikų, bet vengtinos taip pat ir neutraliosios. Jeigu jos aiškiai nepalankiai nusistačiusios katalikų religijos atžvilgių, tai nelabai kuo atsiskiria nuo bedieviškų. O jeigu tokio nusistatymo neturi, bet tik šiaip nepaiso religijos, tai ir tada jose yra didelių pavojų. Juk pirmiausia, jos nemoko vaikų krikščioniškai tikėti ir gyventi, Antra, skiepija ir ugdo juose religinį indiferentizmą, abejingumą ir nejučiomis veda į bedievystę. Trečia yra visiškai neįmanoma, kad juose išliktų niekiek nepakeista religija. O kas tokiuose mokyklose kalbama apie religiją, paprastai būna priešinga katalikų religijai. Jeigu kartais dėl kokių labai svarbių priežasčių nėra įmanoma leisti vaikų į katalikiškas mokyklas, vyskupijos valdytojui sutikus galima leisti juos ir į nekatalikiškas. Bet kaip pasakyta bažnyčios įstatymuose, tik tai vyskupijos valdytojas nustato, kokiomis aplinkybėmis ir kokių priemonių imantis apsisaugoti nuo religijos netekimo, galima leisti, kad tokios mokyklos būtų lankomos. Irgi kanonų teisės kodeksas. Aišku, kad nepaisantys šių bažnyčios įstatymų tėvai sunkiai nusikalsta ir turės už tai skaudžiai atsakyti Dievui. Penkta. Pareiga rūpintis vaikų žemiškąją gerovę. Tėvai taip pat privalo rūpintis savo vaikų žemiškąją gerovę. Todėl jie privalo a. budriai saugoti jų gyvybę ir sveikatą, b. teikti jiems maistą ir drabužį, c. iš mažens juos pratinti prie darbo ir išmokyti juos ko nors naudingo jų gyvenimui, d. neeikvoti, bet taupyti savo turtus, kad galėtų duoti vaikams tinkamą išsilavinimą ir medžiaginę paramą. Pareiga saugoti vaikų gyvybę prasideda nuo jos užsimezgimo, todėl motinos pasijutusios esančios palaimintoje būklėje turi rūpestingai vengti viso to, kas gali pakenkti tiek kūdikio kūnui, tiek sielai, kaip antai per daug sunkių darbų, didelių susijaudinimų, ypač bet kokių svaigalų vartojimo. Atėjusi į pasaulį kūdikį privalo pačius maitinti, nes juk tam yra kūrėjo skirtos. Kitaip sukelia didelį pavojų kūdikio sveikatai ir net gyvybei, o be to ir savo sveikatai nemažai pakenkia. Kas prigimties nepaiso, tą jis skaudžiai baudžia. Žinoma, jei motina nėra pajėgi kūdikio maitinti, nieko nepadarysi, tačiau iš tikrųjų taip retai kada pasitaiko. Šešta. Atlyginimas tėvams už gerą pareigų atlikimą. Tėvai, kurie gerai atlieka savo pareigas vaikams, susilaukia gausos atlyginimo tiek šiame gyvenime, tiek amžinybėje. Šiame gyvenime, nes patiria daug džiaugsmo iš gerų vaikų ir turi užtikrintą aprūpinimą senatvėje ar ligoje, amžinybėje, nes yra, kas meldžiasi už juos ir Dievas jiems būna ypač malonus. Be abejo, nelengva gerai užauginti ypač didesnį būrį vaikų. Tėvams reikia įtempti daug jėgų, daug ko išsižadėti, daug kur susivaržyti, bet ir atlyginimas už tai būna nemažas. Juk matant, kad vaikai užaugę būna naudingi šalies piliečiai, geri bažnyčios nariai, tėvų širdyse kyla tokių pasitenkinimo, pasigėrėjimo, džiaugsmo jausmų, jog sunkiausi darbai darosi lengvi, didžiausiai išsižadėjimai malonus, aitriausi rūpesčiai saldus. Atėjus senatvei ar ištikus lygai, tokiems tėvams nėra ko nugastauti, kaip čia dabar bus. Jie turi, kas juos užjaučia, kas jais mielai rūpinasi. O kai jie pereina į amžinybę, netrūksta, kas uoliai teikia jiems pagalbą. Bet ir Dievas yra jiems ypač malonus. Duodamas kiekvieną vaiką, jis tarsi sako, imk šitą kūdikį ir augink jį man, aš tau atlyginsiu. Išėjimo knyga. Jei jie tai padarė, savo vaikus užaugino Dievui. Tad nuėję pas jį atsiima pažadėtą užmokestį. Ir kuo daugiau vaikų gerai užaugino, tuo gausesnis tas užmokestis. Neveltui popiežius šventasis Grigalius Didysis sako, jog kiekvienas į dangų nueinas vaikas yra tarsi naujas tėvų garbės vainikas amžinybėje. Septinta. Skaudžios negero tėvų pareigų ėjimo pasekmės. Jei tėvai nepasistengia, kaip reikiant atlikti savo pareigų vaikams, iš to abiems pusėms kyla skaudžių pasekmių. Vaikams, kadangi jie dažniausiai būna nelaimingi ir šiame gyvenime, ir kitame, tėvams, nes jie neturi iš savo vaikų to, ką galėtų ir privalėtų turėti šiame pasaulyje ir amžinybėje, o be to jų laukia baisus atsiskaitimas Dievui. Aštunta. Tėvų pavaduotojai. Panašios į tėvų yra pareigos visų tų, kurie juos pavaduoja, kaip antai auklėtojų, mokytojų, globėjų. Jie privalo su savo auklėtiniais mokiniais globotiniais elgtis taip, kaip tėvai, o jų auklėtiniai, mokiniai, globotiniai reikšti jiems kaip tėvams pagarbą, meilę ir klusnumą. Jaunoji karta turi tinkamai gerbti visus vyresniojo amžiaus asmenis. Prieš žilą galvą atsistok ir senesnio amžiaus žmogų pagerbk, sako Mozė savo įstatyme, Kunigų knyga 19.32. Nebūk per daug kalbus tarp vyresniųjų, Siracido knyga, neniekink protingų vyresniųjų pasakojimų, moko išminčius, irgi Siracido knygoje. Žinoma, tai mandagumo taisyklės, bet nuoširdus mandagumas yra nekas kita, kaip krikščioniškos meilės artimui apraiška.